प्रथमा श्लोक ओम श्री परमात्मने नमः अष्टादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश प्रतक्केशि निशोधना श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्माफलत्यागम् प्रावुस्त्यागं विचक्षणः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्रावोर्मनीषिणः यज्ञदानातपः कर्म न त्याज्यामिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः यज्ञदानातपकर्म त्याज्यं कार्यमेव यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा एतान्यपेतु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसा परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशाभयात्यजे स कृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुना संगं त्यक्त्वा फलं चैव त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म शलेनानुषज्यते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी चिन्न संशयः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हम लोग नारद और सुखदेव के जो संभाषण है उनको लेकर विचार कर रहे हैं, क्योंकि यहां नारद जी जिज्ञासु सुखदेव को उपदेश कर रहे, साधक को लक्ष्य रखकर विचार के द्वारा ही ये संसार क्या है और संसार से कैसा निवृत्त हो सकते हैं, ये केवल विचार के द्वारा ही संभव है। इसलिए धीरे धीरे विचार करते करते ये अविचार शिथिल हो जाता, अविचार रूप वृक्ष है, इतना जड़ जमा दिया है वो, उसका जड़ है सातवें जो पाताल पर्यंत पहुंचा है। कारण है जन्म जन्मांतर में पड़ा हुआ जो संस्कार है, उसी संस्कार के बल से वो अत्यंत दृढ़ हुआ है। मान लीजिए जैसा कोई विशाल पेड़ है, विशाल वृक्ष है, उसको छेदन करना हो आप एकाएक छेदन नहीं कर सकते, परिश्रम करना पड़ेगा। एक दिन है, दो दिन है, तीन दिन है अथवा चौथा, कुछ ना कुछ दिन के बाद वो वृक्ष को गिरा सकते। किंतु ये जो अविचार रूप वृक्ष है वो अनादि से जमा है। विचार रूप जो तलवार है ये हमारे पास अभी अभी उपलब्ध हुआ। जितना जितना विचार के द्वारा अविचार रूप वृक्ष के ऊपर हम प्रहार करते रहेंगे वैसे ही वो शिथिल हो जाता है। इसलिए हम लोग विचार कर रहे थे। नारद जी ने यहां बता दिया साधक के अंदर उस तत्व को प्राप्त करने के लिए जो अग्रसर हो जाता है कौन से दोष प्रतिबंधक करते हैं। दोष प्रतिबंधक है इसलिए हम उस तत्व को प्राप्त नहीं कर रहे। वस्तु तो हमारे पास में ही है, दोष के कारण अनुभव में नहीं आ रहे। तो नारद जी ने बता दिया ये जो परिग्रह नाम का दोष, उससे उपलक्षित छह दोषों को बता दिया था। तो छह दोष है ये साधक को त्यागना चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधा, आलस्यम, दीर्घ सूत्रतः पुरुषेणः यह हातव्यः। जो जिज्ञासु है साधक पुरुष के लिए इसको त्यागना चाहिए। निद्रा क्या चीज है, तंद्रा क्या चीज है, भय क्या चीज है, ये हम लोगों ने विचार किया। क्रोध के ऊपर भी कल विचार किया था। एक क्रोध भी साधक को अपने जो साध्य के ओर जाने में प्रतिबंधक करता है, इसलिए महाशत्रु माना है। क्रोध के उत्पत्ति का कारण कौन है? क्योंकि क्रोध कारण नहीं है, कार्य है। कोई भी जो कार्य है उस कार्य के प्रति कोई ना कोई कारण आवश्यक होता है, बिना कारण से उत्पत्ति नहीं होती। तो इसलिए रजोगुण से ही क्रोध उत्पन्न होता है। मूलता है रजोगुण है, मनुष्य के अंदर वृद्धि हो जाती है तभी वो क्रोध के प्रति कारण हो जाता है। रजोगुण बढ़ने के कारण मनुष्य के अंदर विषयों का चिंतन होता है। देखिए विषयों का भी चिंतन दो प्रकार से होता है, एक सकारात्मक पॉजिटिव चिंतन होता है और एक नेगेटिव चिंतन होता है नकारात्मक। अधिक से अधिक नकारात्मक चिंतन में ही जीव खो जाता है, उससे होने वाला तो कुछ है नहीं, ऐसे वस्तुओं को चिंतन करता है नकारात्मक। तो इसलिए जो विषयों का जो चिंतन है, देखिए विषयों का चिंतन का भी वहां भेद किया है पुनः, सामान्य चिंतन, मध्य चिंतन और तीव्र चिंतन करके। कभी कभी आपने सामान्य रूप से चिंतन किया और छोड़ दिया, बस उपेक्षा किया, और एक उससे भी तीव्र चिंतन किया, एक उस अत्यधिक चिंतन किया, बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं उसी के प्रति। तो उस विषयों का बार बार जो चिंतन है पुनः पौने न चिंतन हो रहा है, तभी जाके उस विषय में आसक्ति उत्पन्न होती है। कोई भी विषय देखे आप उसको बार बार चिंतन करते, बार बार विचार करते, पुनः पुनः, अंततः जाके यदि वो जो विषय है पॉजिटिव है, अपना सकारात्मक है, उसमें आसक्ति हो जाएगी। और यदि कोई अपना द्वेषात्मक विषय है उसमें द्वेष उत्पन्न होगा प्रतिकूल होने से। तो ये जो विषयों का चिंतन से ही आसक्ति उत्पन्न होती है, इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि साधक के अंदर विचार है, बुद्धि है। देखिए यदि आपके पास छोटी सी तलवार है, छोटी सी भी है, और छोटी सी तलवार के द्वारा छोटा वृक्ष को तो आप काट सकते हैं, और वही यदि विशाल होने के बाद ये तो छोटा तलवार काम नहीं करेगा। मन में कोई जो विचार आते हैं उसी समय में आप कुचल सकते हैं, नष्ट कर सकते, उसके बाद यदि वो वृक्ष रूप में धारण किया, विशाल रूप हो गया, पल्लवित हो गया, उसको नष्ट करना कठिन होता है। जैसा मान लीजिए एक मुट्ठी है चना, उस एक मुट्ठी चना को भिगा करके अंकुरित करके आप आराम से खा सकते हैं। जो पचाने में सामर्थ्य वो है, और जिसका पेट खराब है तो अलग बात है। तो एक मुट्ठी चना को आप खा सकते हैं, किंतु वही एक मुट्ठी चना यदि आप जमीन में डाल दिया और झाड़ हो गया, उससे उत्पन्न हुआ जो चना है आप एक साथ नहीं खा सकते। अभी तो एक मुट्ठी चना को आप एक साथ खा रहे थे, उसी से ही उत्पन्न हुआ चना को एक साथ नहीं खा सकते। कारण क्या है? विशाल हो गया, वो बढ़ गया। वैसे ही ये जो हमारे अंदर विषय का जो चिंतन है, धीरे धीरे वो पैर पसरता है। भिक्षु पाद प्रसरा कहा गया है शास्त्र में, तो वैसे ही धीरे धीरे फैल जाता है, उसमें आसक्ति उत्पन्न करता है। वो आसक्ति भी बाद में परिणत होके अनुष्वंग में रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए गीता में 13वें अध्याय में आसक्ति अनविष्वंगा पुत्र धारा ग्रहादि, जो ज्ञान का साधन बताया था भी उसमें बता दिया। उस आसक्ति के द्वारा ही मनुष्य के अंदर कामना उत्पन्न होती है, नाना प्रकार की जो कामना मनहा का अर्थात मन के अंदर जो कहा प्रश्न उड़ जाता है, ये उत्पन्न हो जाता है। और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, ये भगवान बता रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगते शुभजायते संगा संजायते कामा कामात क्रोधो। किंतु भगवान जो बता रहे हैं कामना से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, वो ठीक बात नहीं। क्यों? कामनत्व अवचिन्न सारे कामनों से क्रोध उत्पन्न हो रहे, अथवा कुछ ही कामना से क्रोध उत्पन्न हो रहे, ये विचारणीय है। क्या कामना मात्र ही क्रोध के प्रति कारण है, अथवा कुछ कामना क्रोध के प्रति कारण? भगवान ने तो बता दिया वहां कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, किंतु कामना मात्र से ही क्रोध संभव नहीं। पहले भी एक दिन मैंने संकेत किया था, शुभ कामना भी है आपके अंदर, अशुभ कामना भी। शुभ कामना यदि कर रहे परमात्मा को प्राप्त करने की जो कामना की, अथवा अशुभ कामना किया, तो शुभ कामना से भी क्रोध उत्पन्न होता नहीं, उत्पन्न ऐसी बात नहीं, बहुत कम है। जैसा मान लीजिए घर में किसी ने सोचा आज सत्संग सुनना है, बस घर वालों ने कहा आज नहीं जा सकते, कोई काम है। आप शुभ कामना किया, उस कामना का विरोध किया। यदि कोई विचारक हो उसके अंदर क्रोध नहीं, अन्यथा क्रोध अवश्य आ जाएगा। किंतु शुभ कामना जो करने वाला व्यक्ति है उसके अंदर सत्वगुण तो अवश्य रहेगा, ये निश्चय। क्योंकि सत्वगुण के बिना उसके अंदर शुभ कामना हो ही नहीं सकती है। रजोगुण से उत्पन्न होने वाली और तमोगुण मिश्रित जो कामना है अशुभ कामना है। अशुभ कामना जो करता है उसमें यदि प्रतिबंधक हो रहे वो शीघ्र अत्यधिक क्रोधी हो जाता है, क्षण मात्र में वो क्रोधी हो जाता है। और शुभ कामना में जो प्रतिबंध आते हैं वो तुरंत क्रोधित नहीं हो सकता है। कारण है सत्वगुण से शुभ कामना उत्पन्न हुई है, भले ही प्रतिबंध हो उसी को विचार के द्वारा वो डाल रहे। तो इसलिए जो कामना है, कामना में कोई व्यवधान आ जाता है प्रतिबंधक। देखिए व्यवधान का कारण भी बहुत माना है, कुछ वर्तमान व्यवधान आता है, कुछ हमारा कर्म ऐसा है वो भी व्यवधान डालता है, पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म है वो भी व्यवधान डालता है। उसके लिए साधक को अपने कर्म के साथ लड़ना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मेरे प्रारब्ध में नहीं लिखा है। अरे प्रारब्ध में है, भोग लिखा है, योग नहीं लिखा है। योग है पुरुषार्थ से सिद्ध होता है। तो कामना का विघात होने से वही कामना है क्रोध रूप में परिणत हो गई। और उसके बाद कहने का ही क्या बात है, तो मूढ़ बुद्धि हो जाता। और ये जो क्रोध को आसुरी संपत्ति माना है वो दैवी संपत्ति के अंतर्भूत नहीं है। जो आसुरी संपत्ति वाला जो पुरुष है उसका लक्षण है क्रोध माना जाता है। यदि आप ऐसा मानते हो, बड़े बड़े जो ऋषि है, दूर्वास ऋषि आदि है, वो क्रोध वट्टारक कहते हैं, ये भी आसुरी संपत्ति वाले हैं। किंतु महापुरुषों का जो क्रोध है वो लोक कल्याण के लिए माना जाता है। देखिए क्रोध भी दो प्रकार का होता है, एक तो आपके इच्छा में विघात होने से वो जो क्रोध है हानिकारक माना जाता है, और एक जो क्रोध होता है किसी के कल्याण के लिए होता है, कल्याण के लिए भी क्रोध करते हैं। जैसा कोई बच्चा है परीक्षा के समय में बार बार खेलने में प्रवृत्त हो रहे, माता उसको बार बार समझा रहे, अरे बच्चा अभी पढ़ने का समय है, तो बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहे, तभी क्रोधित हो रहे माता। और क्रोध के कारण वो बच्चा पढ़ने में प्रवृत्त हो गया। अब ये जो क्रोध है ये अनिष्टदायक नहीं, किंतु कभी कभी ये क्रोध अत्यधिक होने से अनर्थ भी हो जाता है। तो इसलिए ये आसुरी संपत्ति वाला पुरुष का धर्म माना है। और ये जो क्रोध है नरक का द्वार भी माना है भगवान ने, स्पष्ट बता दिया है। त्रिविधम नरकश्चेदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभः तस्माद् एतम् त्रयम् त्यजे। इस साधक को सचेत कर रहे ये नरक के तीन द्वार है। जैसा नरक में जाने के लिए ये तीन द्वार जिसने खोल दिया वो आराम से जा सकते हैं, काम है, क्रोध है और लोभ, इसलिए साधक को उसको त्यागना चाहिए। और भगवान ने ये क्रोध और परिग्रह दोष को भी त्यागने के लिए बता दिया। काम क्रोधा परिग्रहम विमुच्चा निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये काम है और क्रोध है और परिग्रह है, इसको त्याग करके ये ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति होने के लिए योग्य बनता है, इसलिए इसको दोष माना जाता है। तो क्रोध को जीतने का मार्ग क्या है? ठीक है, क्रोध किसको नहीं आता है? क्रोध तो सबको ही आता है, किसी को ज्यादा आ सकता है, किसी को कम आ सकता है। तो क्रोध को जीतने के लिए मार्ग बताया है शास्त्र ने, दयया अहिंसया क्षमया वा क्रोधम निवृत्ति। दया के द्वारा, अहिंसा के द्वारा और क्षमा के द्वारा क्रोध को जीत सकते। जिसने क्रोध को जीत लिया उसको महान माना जाता है। एक बार स्वर्ग में सभा हुई थी, क्रोध को लेकर विचार हो रहा था। वह प्रश्न था, क्रोध को किसने जीता है अभी तक नहीं है करके। अलग अलग देवता अपना अपना पक्ष रख रहे थे। किसने कहा ब्रह्म ने जीत लिया, दूसरे ने कहा नहीं, ब्रह्म को भी क्रोध आया है, तभी जाके काम को शाप दिया था उन्होंने। काम की जो उत्पत्ति हो गई थी, ब्रह्म से ही उत्पत्ति मानते कामदेव की। तो उसके बाद कामदेव ने सोचा, सबसे पहले मैं किसके ऊपर प्रयोग करे। नारद जी के पास गए, नारद जी तो है सबको इधर उधर लगाने वाले, ब्रह्म जी के मानस पुत्र तो आप है, किंतु यदि सबसे पहले ब्रह्म जी के ऊपर ही तुम प्रयोग करके देखो। तो काम ने अपना जो पांच बाण है ब्रह्म जी के ऊपर ही छोड़ा है, तूतम मधुमल्लिका अशोकम चक्र। उसी कारण से ब्रह्म जी संध्या के प्रति मोहित हो गए थे। भगवान शंकर जी को भी क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी का एक श्री उड़ा दिया गुस्से से। उसके बाद ब्रह्म ने क्रोधित होकर काम को शाप दिया था, एक दिन भगवान शंकर तुझे भस्म करेंगे करके। देखिए, भगवान ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया। किसने कहा भगवान विष्णु को क्रोध नहीं आता है? दूसरे ने कहा नहीं, विष्णु को भी क्रोध आया, असुरों को मारने के लिए बहुत क्रोधित हो गया। शंकर जी तो क्रोध का स्वरूप ही है, इसलिए सभी देवता है, ऋषि है, क्रोधित है। उतने में उसी सभा में नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, एक व्यक्ति है जिसने क्रोध जीता है, वो है काशी का राजा। तो काशी का राजा है, उसके पास क्रोध आ ही नहीं सकता है। क्रोध को उन्होंने अपने सिंहासन के नीचे दबा दिया है। इतना सुनते हुए इंद्र के मन में हलचल मच गई। जैसा सत्य के विषय में जहाँ विचार हो रहा था, यदि कोई सत्यवादी है, ये भी नारद ने ही कहा दिया था, वशिष्ठ जी ने कहा दिया था, हरिश्चंद्र जैसा कोई सत्यवादी नहीं, ये भी स्वर्ग में ही विचार हुआ था। तो विश्वामित्र ने प्रतिज्ञा की थी, इसको मैं झूठ सिद्ध करवाऊंगा। इसके लिए विश्वामित्र ने क्या क्या किया? हरिश्चंद्र को केवल झूठ सिद्ध करने, किंतु हुआ नहीं। वैसे ही नारद जी ने कहा, एक है काशी राजा, उसने क्रोध को जीता। इंद्र ने सोचा परीक्षा करना, उसको मैं क्रोध दिलवा कर ही रहूंगा। नारद जी ने कहा, संभव नहीं है, तुम कितना भी प्रयत्न करो उसको तुम क्रोध नहीं दिलवा सकते। इंद्र वहां से निकल पड़े, एक अवधूत का कपालिक का वेश धारण किया, अघोरी का, अघोरे महात्मा बन गए, काशी में पहुंच गए। काशी राजा बहुत धार्मिक भी था, संत और ब्राह्मणों के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार था। उस अघोरी महात्मा को देके प्रणाम किया और कहा, महाराज आज हमारे घर में ही आपको भोजन करना है। उतने में उस अघोरी ने अर्थात अघोरी रूप में इंद्र ने कहा, तेरे घर में हम भोजन नहीं कर सकते। राजा ने पूछा, क्यों नहीं कर सकते? जो मैं चाह रहा हूं ये भोजन आप दे सकते हो, तभी मैं हम कर सकता हूं। राजा ने कहा, भगवान आप जो भोजन मांगे वो भोजन मैं आपको देने के लिए तैयार, निसंकोच बोल दीजिए। अघोरी ने कहा, थोड़ा विचार करो, बाद में पश्चाताप नहीं करना। वचन देने के बाद पश्चाताप करने से अनर्थ हो जाएगा, इसलिए पहले सोच विचार करके वचन दे दो, मेरा वचन आप निभा नहीं सकते। राजा ने कहा, मैं अवश्य मेरा वचन निभा सकता हूँ, आप जो मांग लीजिए भोजन वो मैं देने तैयार। उतने में उस अघोरी ने कहा, यदि मुझे भोजन खिलाना ही है, तेरे पुत्र को मार करके उसका मांस खिलाओ बना। राजा ने कहा, भगवान ठीक बात है, आप स्नान करके आई। अघोरी गए गंगा स्नान करने में, इधर राजा के वहां चारों तरफ से हो गया, राजा को हुआ तो क्या है? रानी ने कहा, राजकुमारी है, मंत्रियों ने सपने कहा, उस अघोरी के चक्कर में मत पड़ी। किंतु राजा ने कहा, नहीं मेरा वचन मुझे पालन ही करना है, अपना पुत्र को मार दिया और मांस पका दिया। सारे राज्य में सारे दुखी है, जितने भी प्रजा, उतने में वहां अघोरी पहुंच गए। तो पहुंच गए, उतने में जो राजकुमारी थी उन्होंने कहा, महाराज महात्मा लोग दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, किंतु आपने ऐसा क्यों किया? मेरा भाई की हत्या करवाने के लिए ऐसा क्यों किया? उतने में अघोरी ने उसको एक लात मार दिया और बाल पकड़ के घिसड़ते हुए ले गए। सारी सभा देख रहे, राजा देख रहे, प्रजा इतना क्रोधित हो गई, इसको मारने के लिए तैयार हो गए, किंतु राजा का आज्ञा नहीं, कौन क्या कर सकते। मंत्रियों ने कहा, राजन ये महात्मा नहीं है, अघोरी नहीं है, आज्ञा दीजिए इसको मारें। राजा ने बोलते, नहीं नहीं मारना, मेरा अतिथि है। उतने में रानी आ गई, रानी ने प्रार्थना किया, तो रानी को भी एक लात मार दिया, गिरा दिया उन्होंने। तो अंततः महाराजा के प्रार्थना करते, महाराज मेरे से त्रुटि तो क्या हो गई, आप क्यों क्रोधित हो रहे, अपराध तो क्या, बता दीजिए, भोजन करिए करके भोजन में बिटा दिया। बिटाते समय में थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ, थाली से एक उठा के राजा को भी मार दिया। राजा का सिर में चोट लग गई, खून निकालने लग गए। तभी भी राजा बोल रहे, महाराज आप क्यों मेरे से अपराध, तो बता दीजिए क्या हुआ। तो पुनः राजा को उन्होंने लात मारा, तभी भी राजा के अंदर कुछ विकार नहीं। उतने में इंद्र ने सोचा, वास्तव में आपने तो क्रोध को किया था, सामने इंद्र रूप से प्रकट हो गए और वही देखा उसका पुत्र भी है, सब कुछ है। तभी उसको आशीर्वाद दिया, सारे क्रोध को वही मनुष्य जीत सकता है जिसके ऊपर गुरु कृपा और साधना है, तुम सबसे देवतों से भी श्रेष्ठ है। तो कहने का तात्पर्य यह है, क्रोध को नहीं जीत सकते ही ऐसी बात नहीं, जीत भी सकते। धीरे धीरे भी सही विचार के द्वारा मनुष्य को विचार तो दिया है, क्यों विचार नहीं करते? उस समय में विचार खो जाता है, विचार के ऊपर भी हावी हो जाता है, इसलिए विचार को परिपक्वता करना चाहिए। ये दोष माना है चौथा हो गया। पांचवा दोष माना है आलस्य। आलस्य है, ये भी तमोगुण का कार्य माना है। जैसा मनुष्य के अंदर तमोगुण बढ़ जाता है वैसा आलस्य हो जाता है, और जैसा आलस्य आने पर सारा शरीर भारीपन होता है। जैसा आलस्य में लेटे रहते तभी तो होता है भजन करा, रहे जाने दो अभी थोड़ा आराम कर दे दो, आलस्य है। इसलिए कहा दिया है शास्त्र में, आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्तो महान रिपु, इससे बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। बाहर का हम शत्रु मानते हैं वो महान रिपु नहीं है, ये आलस्य ही सबसे बड़ा रिपु माना है, महान रिपु माना है। किसका? मनुष्याणाम, मनुष्यों में भी विशेष यहां संकेत कर रहे साधक को, साधकों के प्रति वो सबसे अत्यधिक शत्रु माना है। इसलिए आलस्य के कारण ही ये विद्या भी नष्ट हो जाती है। मान लीजिए आपने कोई सत्संग सुना अथवा किसी श्लोक को याद किया और उसको आलस्य के कारण पुनः आवृत्ति नहीं किया, उसको बोलते सिंहावलोकन्याय। याद करना कोई बड़ी बात नहीं, उस याद को याद रूप से रखना ये बड़ी बात है। आलस्य के कारण छोड़ दिया वो विद्या नष्ट हो जाती। इसलिए शास्त्र में कहा दिया आलस्यो पाता विद्या हतम सैन्यम अनायकम। आलस्य के द्वारा विद्या है आपकी, विद्वत्ता है नष्ट हो जाती। नष्ट इसलिए होती है आलस्य के कारण आपको उसको चिंतन नहीं किया, पुनरावृत्ति नहीं किया। वैसे ही अनायका अर्थात जो अनायक है, नायक नहीं होता है, सेनापति नहीं है, वो सैन्य भी नष्ट हो जाते। इसलिए जो आलस्य से परे होकर जो गंतव्य स्थान है, प्राप्तव्य स्थान है, उसके तरफ से अग्रसर होना चाहिए। अंतिम शत्रु बता रहे दीर्घ सूत्र, दीर्घ सूत्रता किसको कहते हैं? दीर्घेण बहुकालेन सूत्रम कार्य आरंभो यश। दीर्घेण मतलब बहुकाल, लंबे समय से, सूत्रम का मतलब कार्य आरंभ, छोटा सा काम है 5 मिनट में होने वाला है, उसको लगा दिया लंबा समय। कभी कभी होता है जैसा आप इसमें जाते हैं, कोई छोटा सा काम है 10 मिनट में होने वाला, वो कहेंगे कल आ जाओ, कल गए तो आपको बोलेंगे परसों आ जाओ, 2 मिनट का काम है आपको 2 महीने में अटका दें, उसको कहते हैं दीर्घ सूत्र। संसार में भी देखा जाता है किसी को बोल दिया काम 2 मिनट में होना, वो लगा दिया उसके लिए लंबा चौड़ा। जैसा मान लीजिए अपरिचित व्यक्ति नया नगर में कोई आ रहा है, जहां गंतव्य स्थान वहां से 5 मिनट है, किंतु रिक्शा वाला आपको इधर उधर घुमा देंगे लंबा चौड़ा, बोलते इतना किलोमीटर हो गया। ये दीर्घ सूत्र कहते हैं लंबा। जो दीर्घ सूत्र है वो कार्य को नष्ट करता है, शास्त्र में बता दिया है। अदीर्घ सूत्रश्च भवे सर्व कर्मासु पार्थिव, पुराण में आया है मत्स्य पुराण में। दीर्घ सूत्रश्चाधिपति है कर्म हानि ध्रुवम भवे। हे पार्थिव, हे राजन, अदीर्घ सूत्रश्च अर्थात जो दीर्घ सूत्र नहीं है, जो काम जिस समय में होना है उसी समय में करता है, उसमें कोई प्रमाद नहीं है, आलस्य नहीं है, निष्ठता है, वो जो काम करता है सर्व कर्मासो सारे कर्म में वो सफल हो जाता है, कभी भी असफल नहीं होता है। दीर्घ सूत्रश्च नृपते, हे नृपते, हे राजन, ये दीर्घ सूत्री है कर्म हानि ध्रुवम भवे, उसका तो कर्म नष्ट होना निश्चय है। जैसा मान दीजिए, कोई खेतवार हो अथवा कोई कुलाल मान लीजिए, खेतवारे घर के सामने सारा धान पड़ा है। उन्होंने सोचा चलो अब कल हटाएंगे, अभी क्यों हटाना, समय है। उतने में बारिश आ गए, सारा बहा गया, दीर्घ सूत्र के द्वारा वो कार्य नष्ट हो गया। इसलिए साधक को दीर्घ सूत्रता नहीं होनी चाहिए। किंतु बता दिया कहाँ कहाँ दीर्घ सूत्र होना चाहिए, वो फायदामंद भी होता है। मत्स्य पुराण में बता दिया है, रागे द्वेषे च कामे च द्रोहे पापे च कर्मणि अप्रिये चैव कर्तव्ये दीर्घ सूत्रस्य शंसते। शास्त्र ने वहां विधान किया, किसी वस्तु में राग हो रहे, आसक्ति हो रही, आसक्ति होने के बाद वो व्यक्ति उसमें प्रवृत्ति हो जाता है, वहां दीर्घ सूत्र करना अच्छा है, वहां विलंब से कार्य करना चाहिए। द्वेष यदि उत्पन्न हुआ है किसी के प्रति, देखिए द्वेष उत्पन्न होने के बाद, द्वेष तीव्र होने के बाद नष्ट करने के लिए आप प्रवृत्ति होते हैं, वहां भी दीर्घ सूत्रता फायदामंद है। कामेचा, आपके अंदर ऐसी कोई कामना उत्पन्न हो गई, उस अवस्था में भी यदि दीर्घ सूत्रता है, इस शास्त्र ने विधान किया है। द्रोहे पापे च कर्मणि, द्रोह में और पाप कर्म में भी दीर्घ सूत्रता शास्त्र सम्मत माना है। और अप्रिय चैव, अप्रिय यदि करना है वहां भी दीर्घ सूत्रता विधान है। अन्यथा जितने भी जगह है दीर्घ सूत्रता त्याग करना चाहिए। इसने यहां बता दिया नारद जी ने, हे सुखदेव, जो साधक है ये वस्तु का परिग्रह आदि दोष क्यों करता है। साधक के मन में जिज्ञासा हो सकती है, परिग्रह दोष से बचने के लिए कोई साधन है क्या नहीं, और वो कौन बच सकता है, इसका समाधान बृहदारण्यक उपनिषद के पांचवें अध्याय में दिया है। वही परिग्रह से बच सकता है जैसा राजा जनक थे, उसके सभा में एक बहुत बड़े विद्वान पहुंच जाते हैं, उसका नाम है बुडिल अश्वतराश्वी, अश्वतराश्वी है बुडिल का पुत्र। राजा ने उससे पूछा, हे बुडिलहा, आप इतने बड़े गायत्री के उपासक होने पर भी हाथी के समान ये परिग्रह का बोझा क्यों ढो रहे हो। उतने में उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तो गायत्री का उपासक तो हूं, किंतु गायत्री का जो मुख है वो मैं नहीं जानता। ये विधान है शास्त्र में, आप ही उपासना करते हो, कर्म करते हो, उसमें ऋषि है, देवता है, छंद है, इन सब का ज्ञान के द्वारा जो करते हैं उसका फल अलग माना है। इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, राजन, गायत्री का मुख मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, अग्निर्वई, अग्नि ही गायत्री का मुख है, और गायत्री का जो उपासक है, गायत्री के भी चार पाद माने, जैसा ब्रह्म के चार पाद होते हैं, तो चार पाद वाली जो गायत्री सारे ब्रह्मांड में फैली, उसमें पहले वाली जो तीन पाद है वो विराट रूप है, और चौथा जो पाद है सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ माना है। और गायत्री कहे अपदी, पद से रहित है, अर्थात चारों पैर से रहित है, वो ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए वहां बता दिया गायत्री का यदि पाद प्रथम पाद है, ये भू आदि जितने भी लोग है उसको मान करके यदि कोई उपासक उपासना करता है वो परिग्रह आदि दोष से रहित हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतना पुण्य है, इतना पुण्य है, सारा परिग्रह को भस्म कर सकता है, क्योंकि परिग्रह दोष माना जाता है। उस दोष को केवल आपका पुण्य ही नष्ट कर सकता है। इसलिए गायत्री का जो उपासक है वो केवल परिग्रह आदि दोष से बच सकता है। तो इसने यहां बता दिया परिग्रहेण दोषवान है परिग्रह, अर्थात जो परिग्रह आदि संग्रह आदि महान दोष प्रकट होता है और उससे ही नाश हो जाता है, बंधन में पड़ जाते। आगे जो बता रहे इस संसार में आसक्त पुरुष वो किस प्रकार संसार रूप दलदल में फंस जाता है। ये संसार को दलदल माना है, जैसा कीचड़ होता है, कीचड़ में यदि आप घुस जाएंगे, अब जितना जितना प्रयत्न करेंगे उतना उतना नीचे ही आप जाते रहेंगे, वैसे ही ये संसार रूप दलदल में वो उस प्रकार फंस जाता है। एक दृष्टांत के द्वारा यहाँ समझा रहे, पुत्रधारा कुटुंबेशु सत्ता शीदंति जंतवः सर्वं कारणवे मग्नः जीर्णा वनगजायव। जैसा पुत्र है, धारा मतलब पत्नी और कुटुंब मतलब परिवार, इनमें जो सत्ता मतलब जो आसक्त हुआ पुरुष, मनुष्य के अंदर आसक्ति क्यों होती है, आसक्ति का कारण है देहादि में अथवा बाह्य पदार्थ में सत्यत्व बुद्धि। जब तक सत्यत्व बुद्धि नहीं है, शोभनत्व बुद्धि नहीं है, वहां आसक्ति नहीं हो सकती। जैसा विष है, विष के प्रति किसी को आसक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें शोभनत्व बुद्धि नहीं, मेरा मृत्यु का कारण है। तो मृत्यु का कारण है यदि आपके दृष्टि में आ गया, उसमें आसक्ति नहीं हो सकती। वैसे ही शोभन बुद्धि है, सुंदर बुद्धि है, सुखत्व बुद्धि है, यही आसक्ति का कारण माना जाता है। इसलिए यहां बता रहे स्त्री है, पुत्र है, कुटुंब में आसक्त हुए व्यक्ति, क्या इसके मतलब संसार में जो साधक है क्या आसक्त नहीं होना, यदि आसक्त नहीं तो संसार कैसा चले। तो इसलिए वहां आसक्ति का भी आपको भेद करना पड़ेगा, सामान्य है, मध्य है और तीव्र। शास्त्र में जो निषेध किया है तीव्र आसक्ति का, जो तीव्र आसक्ति है उसको निषेध किया है, क्योंकि तीव्र आसक्ति ही बंधन का कारण माना जाता है। इसलिए यहां बता रहे हे सुखदेव, इस सारा जो परिवार है उसमें आसक्त रहने वाला पुरुष उसी प्रकार कष्ट पाता है, वैसा कष्ट का अनुभव करता है जैसा जंगल में कोई बूढ़े हाथी यदि तालाब के दलदल में फंस गया वो वहां से वना गजाए वा जीर्णा, जीर्ण वन गजा है, उस दलदल से निवृत्त नहीं हो सकता है। वैसे ही संसार रूप दलदल से निवृत्त होना मुश्किल माना जाता है। जैसा जैसा आप संग करते जाएंगे, उसके साथ तादात्म्य होते जाएंगे, वैसे ही वो दलदल में ज्यादा फंसते जाएंगे। संग भी तीन प्रकार का माना जाता है, शास्त्र में बता दिया है। एक है नीच के साथ संग, दूसरा है सामान्य के साथ संग, तीसरा है विशिष्ट संग। ऋषि ने कहा दिया है, हीयते ही मतीता तहा ही नहीं सहा समागमा। समेश्च समता मेते विशिष्टस्य विशिष्टता। एक जिज्ञासु साधक अपने शिष्य या पुत्र को बता रहे, हे तात, संग तीन प्रकार का होता है। उस संग के कारण ही आसक्ति होती है, आसक्ति रूप के कारण ही संसार दलदल में फंस जाते हैं। कौन सा ही तीन प्रकार का? सबसे पहले हीने सहा समागमा। हीन मतलब दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति के साथ यदि आप संग करेंगे, वो व्यक्ति भी दुष्ट हो जाता है। जैसा देख के कर्ण कितना अच्छा व्यक्ति है, सूर्य का पुत्र है, दानवीर माना जाता है, या दान का प्रकरण यदि आया कर्ण का नाम माना जाता है। ऐसा कर्ण भी दुर्योधन और शकुनि के संग करने से उनको भी ऐसा बोलने लगा, द्रौपदी जैसा पतिव्रता को अपशब्द कहा दिया। ये संग का प्रभाव। हीन के साथ संग करने से व्यक्ति हीनत्व को प्राप्त करता है। समेश्च समतामेति, जो समान स्वभाव वाला व्यक्ति है उसके साथ यदि संग करते हो, आप वैसे ही समत्व को प्राप्त होते। और तीसरा है विशिष्टेश्च विशिष्टता। विशिष्ट महापुरुषों के साथ यदि आप संग करते हो, शास्त्र के साथ संग करते हो, सत्संग करते हो, तो विशिष्टता को प्राप्त हो। तो विशिष्ट के साथ संग करने वाला ही संसार रूप दलदल में फंसेगा नहीं। जो नीच और जो सम है वो संग करने वाला संसार के दलदल में फंस जाते हैं। क्योंकि जो संसार है उसमें पुण्य भी है पाप भी है, दोनों के साथ संग करता है। उसका मूल कारण है अविद्या माना है। जैसा कोई घड़ी चलती है उसमें अंदर तीन चक्र रहते हैं, एक के साथ संबंध रखकर दूसरा। वैसे ही यह संसार रूप है, उसमें मूल रूप से अविद्या चक्र माना है। अविद्या चक्र के बाद उसको सटा हुआ है कामना चक्र मानी, और कामना चक्र है उसको है काल चक्र है। और इसी प्रकार ये संसार में जीव ये विषयों से क्या करता है, आसक्ति करता है और उसमें फंस जाता है। इसलिए यहाँ बता रहे पुत्र धारा कुटुम्बादिशु, उसे उपलक्षण और भी लेना है। जहाँ जहाँ अनुकूलता है वहाँ आसक्त हो शीदंती जंतवः। जंतव का मतलब है जीव। जैसा मान लीजिए केवल मनुष्य मात्र नहीं है, पशु भी करते हैं, किंतु पशु के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भोग योनि है, मनुष्य योनि है, कर्म योनि है, योग योनि माना जाता है। इसलिए साधक को ये दलदल से बचने के लिए ये साधन है, विचार है, चिंतन होना चाहिए। और ये संसार रूप दलदल से बच करके जो लक्ष्य है, जिसके लिए आए हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए अग्रसर होना चाहिए, तभी जीवन सफल है। ये संकेत दे रहे नारद जी इस श्लोक के द्वारा। यद्यपि ये सुखदेव को नहीं बता रहे, जिज्ञासुओं को बता रहे, तुम ये संसार रूप दलदल से ऊपर उठ करके संसार का कारणभूत जो परमात्मा है उसकी ओर जाओ, तभी सुख मिलेगा, ये संकेत दे रहे। आगे का विचार हम लोग कल करें। विदिता ते तार्तने धे हृदये कलये निमलं शरणं भव शङ्करदे एकमे शरणं करुणावरुण लयपालय मां भव सागरदो कवे नारेण रजय किल दशनतात्त्ववेदं भव शङ्कर एकमे शरणं भवता जनाता सुखिता भविता निजबोधविचार चारुमते कलयेश्वरि वविवेकवेदम् शङ्करदे एकमे शरणं भवैव भवा नीति मे नितरा समजायत चेत् चेतो सुखिता मम वारय महाजलदिं भव शङ्करदे एकमे शरणं सुकृते कृते बहुधा भवतो पवेता पदादा जनालालसता अतिदिन मे मां परे पालया मां भव शङ्करदे एकमे शरणं गतिमवेतो कलिता कृतयो विचारन्ति चलता अहे मा चोरे भव शङ्करदे एकमे शरण गुरु पुङ्ग बापो गव के धनते समता मायाता नहि को विशोदे शरणागतवा कलाता त्वनिधे भव शङ्करदे शिखमि शरणं विदेतानमया विशदे कपालानचकि काञ्चनमस्ते गुरु कृताय वविदे कृपा सहजा भव शङ्करदे एकमे शरणं भव शङ्करदे श्रीकाले।